والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. معزز سامعین، السلام علیکم. حمد و ثنا تو بعد اور درود و سلام تو بعد دعا ہے رب العالمین مولا کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرماوے. بندہ ناچیز نو، تساں دوستاں نو، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے کامل عمل دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اسلام میں مرد و عورت کے حقوق کا فرق. اسلام میں مرد و عورت کے حقوق کا فرق. یہ موضوع انتہائی ضروری، انتہائی لازمی موضوع ہے. حالات حاضرہ دے واسطے اور اس موضوع دے اتے میں اج تک کسے ممبر تو یہ آواز اٹھتی نہیں ویکھی، نہیں سنی، تے تساں بھی نہیں سنی ہونی. اور اس موضوع دی ضرورت مینو کیوں محسوس ہوئی ہے؟ اس واسطے کہ مغربی طبقہ مسلمانہ وچوں یہود پرست طبقہ جڑا ہے وہ بھرپور پورے زور شور اور پوری تنظیم سازی دے نال ایک نعرہ بلند کر رہے نے، جڑا ہزاراں کتاباں وچ ہزاراں زباناں دے اتے وہ موجود ہے. اس نعرے دا نام ہے عورتوں اور مردوں کی مساوات. کوئی اینو انج کہہ چھڑ دے نے بھی عورتاں مرداں دے حقوق برابر نے، کوئی کہندے نے عورتوں کے حقوق کی بازیابی، بھی عورتوں دے حق جڑے نے وہ گویچے نے، انہاں نو واپس لبو جس طرح کہ امریکہ اور یورپ نے لبے نے. اے نعرہ عورتاں نو تے مرداں نو حقوق تے احکام دے اندر برابر کرنے دا نعرہ جڑا ہے، اے بھی یورپ تو پارسل ہو کے آیا. کتھوں پارسل ہویا؟ کیونکہ یورپ دی تہذیب بے تہذیبی تہذیب، انگریزاں دی بے تہذیبی تہذیب دے تین ستون نے. ایک، عورتاں مرداں دی برابری. دوسرا، عورتاں دا معاشی استقلال کہ عورت خود کماوے تے کھاوے. تریجا، عورت تے مرداں دا آزادانہ میل جول، کوئی پابندی نہ ہوئے. یہ تین چیزاں جے جنہاں نوں انگریزاں دی بے تہذیبی تہذیب دے تین ستون کہہ لو، او تہذیب دے اے امتیازات نے انہاں نالوں قائم ہیں. جنوں آسان ہے بھی یورپی تہذیب، او دا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی اس طرح دے تین چیزاں او دے اندر ہے نے. جس علاقے چ آخی جائے گی بھی فلاں مسلمانوں کے علاقے یورپی تہذیب آ گئی ہے، یا جڑے چاہن گے بھائی یورپ دی تہذیب اتنے آنی چاہیے، انہیں یہ مطلب ہونا ہے کہ میاں عورتاں تے مرداں دی برابری ہوئے. عورتاں تے مرد، عورتاں جڑیاں نے اے اپنے روزگار دے اندر مستقل ہون تے مرد دی محتاج نہ ہوئے، خود کماوے تے کھاوے. تے تریجا ہے بھی یہ دونوں آپس کھلے میل جول رکھن تے کوئی روک ٹوک انہاں نوں. یہ تین چیزاں انگریزاں دی تہذیب دا ستون نے. تینے نعرے اتوں آئے جے. میں پہلے نعرے دا، پہلے ستون دا کلیجا پوٹا کڈ کے تے اینو ویکھیا ہے، تو پھر میں مجبور ہویا کہ ایسی گندی اور زہر آلود، زہر ملی ہوئی آواز، نعرہ اس دے مقابلے وچ اسلام نے مرد و عورت دے حقوق دا جو فرق رکھیا ہے انہوں پیش کیتا جائے، تاکہ مسلم قوم جیڑی ہے وہ یہودیاں دے اور یہود پرستان دے اس نعرے دے اندر پھنس کے تے بے غیرت نہ بڑھ بیٹھے، تے ایمان تے اپنے جناب اسلام تو فارغ نہ ہو بیٹھے تے کافر ہو کے نہ مر جائے. تو ایمان تے دین دا تحفظ فقیر دا کم سی، اس واسطے فقیر نے اج دے موضوع نو منتخب کیتا ہے جڑا تہاڈے سامنے پیش کرنا ہے. او دا نام ہے عورتاں تے مرداں دے حقوق دا فرق. کی نام ہے؟ تہانوں سمجھان واسطے مینوں مشکل تے ضرور ہونی ہے. ہر دینی مسئلہ سمجھاؤن لئی سانو کافی مشکل درپیش ہوندی ہے، کیونکہ قوم جیڑی ہے وہ الف بے تے پے تے تے سمجھدی ہے نا، تے اگا انہاں کوئی پتہ نہیں، دین اسلام دی کوئی گل نہیں سمجھدی. اس واسطے ہن سانو اینی محنت کرنی پیندی ہے جنی ایک کسے بکرے نوں یا مجھ نوں یا سنڈے نوں کھلار کے، تے ہن اونوں جو سمجھانا ہوئے تے دسو کنا ایک مشکل کام ہے. یہو اشر ساری پیاری جی قوم دا بن گیا، ترقی یافتہ قوم دا. اس واسطے ہوں سنڈے وانگو مینو سنگ پالنے پہنے نے جتھے بھی جانا. تے یہ ہوں اللہ دی بارگاہ چ امید ہے محنت کرو تے بندے نو پھل مل جاندا ہے. تے انشاءاللہ العزیز سانو بھی امید ہے مولا دی بارگاہ جے محنت کرنے آ پہلے مولا پھل بھی دے چھڈے گا. اج جمعے تو بعد پھل دا کچھ پتا بھی لگنا ہے، توجہ کرنا ذرا. تو جناب والا اے نعرہ عورتاں تے مرداں دے حقوق برابر نے، شانہ بشانہ کوئی کہندا ہے کوئی کسے طریقے، اے مختلف لفظاں نال اے جڑے نعرے مارے جا رہے ہیں اے دے اندر کنا کفر بھریا ہے، اج دے موضوع نال تانوں کھل جان. پورے قرآن حدیث اور شریعت اسلامی دا حقوق نسوانی دا نچوڑ پیش کر کے سامنے رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء دے اندر سورہ نساء یعنی عورتاں والی سورت, کیونکہ عورتاں دے حکم اس سورت وچ اللہ نے بہتے دسے نے, اس واسطے اللہ نے اس سورت دا نام رکھیا ہے سورہ نساء. کی نام ہے؟ بڑھیاں والی سورت یعنی بڑھیاں دے احکام والی سورت. ارشاد ربانی ہے مولا کائنات نے فرمایا ہے, فرمایا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. خالق کائنات جلا والا نے فرمایا ہے مرداں تے عورتاں نو خطاب فرما کے, توجہ فرما اللہ دیا بندیا ارشاد ربانی ہے, فرمایا ولا تتمنوا بما فضل اللہ به بعضكم على بعض. فرمایا اے مردو اے مومنو تسی ایک دوجے دے اوتے اللہ نے جڑی بازاں نو بازاں دے فضیلت دتی ہے, اس فضیلت دی تمنا نہ کرو آرزو نہ کرو. مرداں دے انہاں دے مرداں دے اپنے عملاں دے مطابق انہاں دی فضیلت وکھری ہے, عورتاں دی فضیلت وکھری ہے. مرداں نو شان مقام ملنا ہے, عورتاں نو وکھرا ملنا ہے, مرداں نو وکھرا ملنا ہے. مرد عورتاں دے مقام دی تمنا نہ کرن, عورتاں مرداں دے مقام دی تمنا نہ کرن. دوواں دے وکھرے وکھرے حق اللہ سونے نے بنا چھڑے نے. مرد انہاں دے حق طلب نہ کرن, عورتاں مرداں دے حق نہ طلب کرن. اللہ رب العالمین نے جویں مرد تے عورت دی قسماں نو مختلف قسماں بنایا ہے, اے جناب جی نو وکھری وکھری ہے. اسی طرح خالق کائنات نے جویں تخلیق دے اندر فرق رکھیا ہے, جویں پیدائش دے اندر فرق رکھیا ہے, اسی طرح خالق کائنات نے حقوق دے احکام دے اندر بھی فرق رکھیا ہے. غور فرما اللہ دیا بندیا, اے ہن میں تیرے سامنے احکام تے حقوق پیش کرن لگا جنہاں دے اندر مرداں تے عورت دا فرق رکھیا گیا ہے. خالق کائنات نے فرق رکھیا ہے, اسلام نے فرق رکھیا ہے, قرآن نے فرق رکھیا ہے, شریعت تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق رکھیا ہے, اور جڑا مومن ہوئے گا انہاں فرقاں دے اتے ایمان رکھدا جاوے گا. انہ ایمان رکھنا ہے, انہیں مومن دا کام ہے. جڑے فرق رب رسول پائے نے وہ مومن نہیں مٹا سکدا, کافر انہوں مٹان دی کوشش رہندا ہے, کیونکہ کافر ساڈے اسلام دا دشمن ہے. غور فرما لا دیا بندیا, ہاں جی پہلا فرق سمجھ لے مرداں تے عورتاں دا کی فرق اللہ نے رکھیا ہے, کیڑے چیزاں نے کیڑے حق نے جڑے مرداں نو عطا ہوئے نے لیکن عورتاں نو عطا نہیں کیتے گئے. عورتاں دے اندر انہاں نو پورے کرنے دی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی. توجہ فرما, انہاں دے وچوں پہلا فرق اے وے جننے وی رسول اللہ نے بھیجے نے سارے دے سارے مرداں دے وچوں نے کوئی عورتاں وچوں رسول آیا نہیں. یہ پہلا فرق ہے رسالت دے اندر فرق. رسالت نبوت قربان جاواں اے جناب مرداں دا خاصا ہے, عورتاں دے اندر اللہ تعالی نے شائننگ رکھی. غور فرما میں تیرے سامنے قران مجید دے وچوں آیہ کریمہ تلاوت کر دینا جس دے اندر خالق کائنات نے خود دسیا ہے کہ اساں جننے وی رسول بھیجے نے ساریاں نوں مردی بنا کے بھیجیا ہے. جنہیں رسول اللہ نے روانہ فرمائے نے مبعوث فرمائے نے سارے دے سارے مرد نے. قربان جائیے ارشاد ربانی ہے, ارشاد ربانی ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. محبوب سن جڑے تواڈے تو پہلا رسول بھیجے جے جنہاں جنہاں نوں وی بھیجیا او سارے مرد ہی سن. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا, فرمایا سن جنہاں نوں وی تواڈے تو پہلو کلیا ہے حبیبا او سارے مرد سن, سارے مرد سن انہاں ول وحی کیتی ہے. معلوم ہویا رسول تے نبی کوئی عورت ہوئی نہیں ہوئی, اے جناب والا اے مرد دے حق دتا گیا ہے اس واسطے کہ رسول نے تبلیغ کرنی ہوندی ہے. علماء کرام نے وجہ لکھی ہے, قربان جاواں جناب رسولاں نے تبلیغ کرنی, تبلیغ ہونی ہے مرداں دے آمنے سامنے ہو کے انہاں نال جناب کدی رات نو کدی دن نو کسے ویلے جناب جس ویلے وی ہاں جی انہاں نو ضرورت ہونی ہے اور نبی نو وقت ملنا انہیں جا کے جناب جی لوکاں جانے تے دعوت حق دینی ہے، عورت نو تے اندر بہن دا حکم ہے، او اس واسطے باہر آن کے تبلیغ نہیں کر سکدی، تائیوں اللہ نے کوئی رسول نبی عورتاں دے وچوں بھیجیا ہی نہیں۔ غور فرما، اسی طرح جویں رسول عورتاں وچوں کوئی نہیں، نبی عورتاں دے وچوں کوئی نہیں، اسے ہاں جی اگر کوئی آکھے جناب جی، اگر کوئی آکھے حضرت بی بی مریم ول وہی آئی سی، اللہ دے بندے غور نال سن لے، نبی تے رسول وچ محدثین کرام نے فرق کیتا ہے، نبی دے واسطے اعلان دعوت تبلیغ شرط نہیں ہوندی، رسول دے واسطے شرط ہوندی آ، ہاں جی رسول واسطے شرط ہوندی آ، نبی دے واسطے دعوت و تبلیغ شرط نہیں۔ جب شرط نہیں تے جنہ حضرات نے آکھیا ہے بی بی مریم نبیہ سن تے انہاں نبی آکھیا رسول نہیں آکھیا، اس واسطے کہ جناب والا انہاں نے گھر دے اندر ہی بیٹھنا سی، انہاں کول آن کے وہی اگر آئیے، اگرچہ جمہور علماء دا مذہب نہیں، اگرچہ اکثر علماء دا مذہب نہیں، بعض نے اگرچہ آکھیا تے نبی آکھیا ہے، رسول ہون دا کسے قول نہیں جے کیتا، کیوں؟ اس واسطے کہ رسول واسطے دعوت و تبلیغ ضروری آ، تے عورت دعوت و تبلیغ کر سکدی، کیونکہ عورت نو باہر آن دا حکم ہی، باہر آن دی اجازت ہی نہیں۔ غور فرمانا اللہ دیا بندیا، اس تو علاوہ دوجی شے جڑی مرداں نو دتی گئی آ، جڑا حق مرداں نو دتا گیا ہے وہ خلیفہ بننے دا حق ہے، بادشاہ مسلماناں دا وڈا خلیفہ جنوں امیر المومنین آکھیا جاندا ہے وہ بن سکدا ہے تے صرف مرداں دے وچوں بن سکدا ہے، ساڈے تمام عقیدے دیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے، تمام علماء کرام نے لکھیا ہے، تمام متکلمین نے لکھیا ہے، تمام دا اتفاق اس بات دے اوتے کہ خلیفہ اور امیر المومنین عورت کدی ہو سکدی، ایتھے بھی وجہ اوہی ہے جڑی مرداں دے اندر ہے، کیونکہ مرداں دے سامنے خلیفے نے آنا ہے، انہیں لوکاں دے حق پورے کرنے نے، مرداں نو کدی تقریر کرنی پی جانی ہے، کدی انہاں نو جناب سزا دین واسطے آنا پینا ہے، سہ انہاں دے معاملات نبیڑن دے واسطے بادشاہ نو آنا پینا ہے، تے عورت جناب گھر رہن دا حکم رکھ دیے، اس واسطے وہ باہر آوے گی تے وہ دی ستر پوشی نہیں ہو سکتی، وہ دا پردہ نہیں رہ سکتا، تائیوں اللہ سونے نے بھی شرط رکھ دیتی آ، یہ بھی ساڈے نبی دی شریعت دے اندر پابندی ہو گئی آ کہ رسالت خلافت امارت یہ تینے چیزاں جناب جی مردوں ملن گیا عورت نو مل سکتی آ نہیں، اسے واسطے اگر جناب والا کوئی بنا بھی لوے گا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری دی حدیث فرما دیے، لئی افلیا قوم امرو امرہم امراتن، غور فرما اللہ دیا بندیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کدی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم کدی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کدی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کدی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم کدی اپنی مراد نو نہیں پا سکتی، اپنے ارادیا نو نہیں پا سکتی، جیڑی قوم نے اپنے بادشاہ اپنا امیر عورت نو بنا چھڑیا ہے، کیوں بنایا ہے؟ معلوم ہویا، غور فرما، معلوم ہویا رسالت بھی مردان واسطے، نبوت بھی مردان واسطے، خلافت بھی امارت بھی عمارت بھی مردان دے اندر، امیر المومنین بھی مردان وچوں ہی بنے گا، اللہ دے بندے غور فرمائے، اسے واسطے اس یہودی یہودیاں نے جناب جی جدوں واجد حسینہ واجد بنگلہ دیش دی بڈی نو جتایا تے اوتھے اخباراں دے اندر لکھیا گیا سرعام، انہاں آکھیا نازک ترین عورت اللہ سے جیت گئی، آج جی میں پڑھ رہا سا کتاب میرے کول موجود پئی ہے جناب جی، ہاں جی یورپی تہذیب تباہی کے دہانے پر کل ہی میں لے آندی ہے، انہیں لکھے با حوالہ کہ انگریزوں نے اخباروں کے اندر ادو لکھے، انہیں آخیا نازک ترین عورت اللہ سے جیت گئی، معلوم ہویا کافر بھی اس گل نو سمجھتے ہیں کہ اللہ جیڑا ہے وہ اجازت دینا نہیں کہ عورت مرد جناب جی بادشاہ بن جائے، عورت بادشاہ بن جائے اللہ یہ اجازت دینا نہیں، اور اس گل نو کنا منیا ہے؟ بولو تو صحیح، ایک نمبر یہودیاں مان لیا پر دو نمبر کنجر یہودی ہالے تک نہیں مانتے، ایک کنجر نہیں منتے، انہوں نے بادشاہ ہو سکتی ہے تو اللہ اجازت دینا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، مگر میں تیرے سامنے انگریزوں کا حوالہ پیش کرنا، انہیں صاف لفظ لکھا ہے اخباروں کے اندر، انہیں آخیا جب حسینہ واجد جیتی جناب ہے، ہاں جی انہیں آخیا جناب نازک ترین عورت اللہ سے جیت گئی، نعوذ باللہ من ذلک، ہاں جی معلوم ہوا کافروں کا بھی یہ نظریہ، وہ سمجھتے نہیں اسلام کی اس گل نو کہ اسلام عورت نو بادشاہ بننے کی اجازت نہیں دیندا، غور فرما اللہ دے بندیا، اگے ویخ جناب جی تر چیزاں رسالت بھی مردوں واسطے، خلافت بھی، امامت کبرا یعنی امارت وہ بھی مردوں واسطے، یہ مردان دا ہی حق اللہ نے بنایا ہی عورتاں جناب جی ایتھے آ سکدیاں ہون گیاں تے رب دے اسلام دین دے خلاف ہے اللہ سونے دے حکم دے خلاف ہے رب سونے دے قانون دے خلاف ہے یہودیاں دے قانون دے مطابق ہوے گا غور فرما جناب اگے چلنے آ اگے جناب دوسرے نمبر تے حق اللہ نے مرد عورت میں حق رکھیا ہی جڑا عورتاں نوں دتا ہے ہاں جی عورتاں نوں دتا ہے مرداں نوں دتا ہے تے عورتاں نوں نہیں مل سکدا او کیڑا حق ہے قوامیت حاکم ہونا حق اسلام دے اندر الرجل الرجل سلطان علی المرأۃ اور مرد جڑا ہے عورت دے اوپر بادشاہ ہے مرد عورت دے بادشاہ ہے ادھر ویکھ اینو قران نے اینو قوام آکھیا ہے ارشاد ربانی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعدہم علی بعد وبما انفقوا من اموالهم اللہ سن غور فرما اللہ دیا بندیا اے بھی سورہ نساء خالق کائنات نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء فرمایا مرد جڑے نے افسر نے اے حاکم تے بادشاہ نے عورتاں دے اوپر علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اللہ فرماندا ہے دو وجہ نال ایک وجہ اے کہ مرداں نوں میں فضیلت دتی عورتاں دے اوپر پیدائشی طور دے تخلیقی طور دے عطائی طور دے اے مرداں دا کسب نہیں اللہ نے تخلیق دے اندر ہی مرد نوں فضیلت دتی ہے زور وی زیادہ مرد دے کول ہے طاقت وی زیادہ مرد دے کول ہے جی جناب شان و شوکت اللہ نے مرد نو زیادہ دتی ہے سمجھ زیادہ مرد نو دتی ہے قوت حوصلہ زیادہ مرد نو دتی ہے قوت برداشت زیادہ مرد نو دتی ہے ہر ایک جناب اللہ سونے نے وحبی فضیلتاں نے ہاں جی عطائی فضیلتاں نے جڑیاں مولا نے مرداں دے اندر رکھ دتیاں نے اور دوجا فرمایا اس واسطے مرد افسر نے عورتاں دے کہ بما انفقو من اموالہم مرد اپنا مال عورتاں تے خرچ کردے نے کی کردے نے مرد مال خرچ کرتے ہیں عورتوں کے اوپر اس خرچ دی وجہ نال فرمایا اے دو چیزاں نے جنہاں دی وجہ نال مرد عورت دے اوپر حاکم ہے مرد دا حکم چلدا ہے عورت دے اوپر عورت دی محکوم ہے کی ہے محکوم ہے اور جناب تابع ہے مرد دے اس واسطے الرجال قوامون علی النساء معلوم ہویا عورت مرد تو تویو عورت دی آزادی عورت دی آزادی دا نعرہ مارن والے عورت دی آزادی دا نعرہ مارن والے جڑے آندے نے عورت آزاد ہو جاوے مرد دے حکم دو نکل جاوے خدا دی قسم کر کے آنا او یہودی دے پتر جے او جناب کرار دے پتر نے او کسے سکھ دی نسل نے او کسے یہودیاں دی نسل نے او اللہ دے قران دے دشمن نے او میرے نبی دے دشمن نے او ساڈی بی بی بہن دے دشمن نے او ساڈی ماں دے دشمن نے او ساڈی تھی دے دشمن نے او ساڈے مرداں دے دشمن نے او ساڈے ملک دے دشمن نے جڑے نعرہ ماردے نے عورت آزاد ہو جاوے ساڈے خالق کے کائنات نے ساڈے نال انج دوستی کیتی آ او آندا ہے مرد افسر نے مرد حاکم نے مرداں دا حکم چلے گا تے عورت نوں اوندے تے چلنا پینا ہوئے قرآن نوں منال بیٹھے آنا بھائی غور کرنا ذرا میں قرآن دے نال پیش کر رہا قرآن یہ کہندا ہے عورت محکوم ہے تے مرد اوندے تے حاکم ہے توجہ کرنا یہ تے اگلے جمعے جا کے دساں گا آزادی دے نعرے مارن والے جڑے نے انہاں نے عورت دی تباہی کی کیتی ہے پھر دساں گا بھی انہاں دیا کتاباں دے وچوں یہ اگلے جمعے گل مکے گی اج صرف اسلام نے جو فرق دسے نے مرد اور عورت دے حقوق دے میں صرف وہ فرق بیان کرنے نے بس قوامون علی النساء اے دوجا حق کے حاکم مرد عورت عورت دا حکم مرد دے چلے مرد دا حکم عورت دے چلے گا عورت دا حکم مرد دے نہیں چل سکدا اللہ سونے نے حاکم مرد نو بنایا میں مرداں دی گل کر رہا کسے خسرے دی نہیں جڑا مرد ہے اونوں اللہ نے حاکم ہی رکھیا ہے مرد نو اللہ نے حاکم رکھیا ہے میں کسے خسرے دی گل نہیں کردا خسرا بڈی دے تھلے لگ جاوے تے اور گل ہے ونا اللہ ہوندا ہے الرجال قوامون علی النساء اللہ دے نیت قوامیت حاکم ہونا، اے حق بھی صرف مرد نوں دتا گیا ہے، عورت نوں نہیں ملیا۔ توجہ فرما، شہادت اگے تریجا حق پیش کرن لگا، شہادت گواہی جنوں آکھیا جاندا ہے، گواہی شہادت تے گواہی دے اندر غور فرما جناب والا، ایتھے اللہ سونے نے کی حق دتا مردوں نوں؟ حق دتا ہے کہ جڑے حدود ہوندے نے، جویں جڑا حدود دے اندر قصاص دے اندر بل اجماع دا اتفاق علماء، حدود اور قصاص دے اندر عورتاں دی گواہی قبول ہوے گی نہیں، بھاویں جنیاں عورتاں رل جان انہاں دی گواہی حدود دے اندر نہیں سنی جاوے گی، صرف اور صرف مردوں کی سنی جاوے گی۔ اگر عورتوں میں شامل ہو جان گیا گواہی ساری باطل ہو جانی، ساری گواہی بیکار ہو جانی ہے۔ ہاں جی جناب والا، چار سارے مرد ہونے چاہیے نے حدود دے اندر تے قصاص دے اندر۔ مثلا قصاص دا مطلب ہے کسی نے قتل کیتا ہے، قتل دے بدلے انہوں قتل جدو کرن دی واری آوے گی۔ ہاں جناب والا، ہوں قتل جہد تے ثابت کرنا ہے وہ واسطے گواہ مرد چاہیے نے۔ کی چاہیے نے؟ اگر ایک عورت میں شامل دو عورتیں شامل، سو عورتیں ہو جائیں، ایک سو عورت ہو جائے، ایک سو عورت گواہی دے، قتل نہیں کسی دے ثابت ہو سکتا۔ قصاص ہوندے دا ہوندا نہیں لیا جائے گا، اندر کول قصاص ہونا چاہے نہیں لیا جائے گا، جنہ چر سارے گواہ مرد نہ ہون۔ پاوے بی بی عائشہ صدیقہ دی شان دیاں بیبیاں ہون نا، کی دی شان دیاں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دی شان دیا بیبیاں ہون، تاں وی حدود دے مسئلے وچ انہاں دی گواہی قابل قبول ہے نہیں؟ اس واسطے کہ رب دا قانون سب واسطے برابر ہے، ساڈے خالق دا قانون سب لئی برابر ہے۔ غور فرمانا، اللہ دیا بندیا، شہادت حدود اور قصاص دے اندر نہیں ہو سکدی۔ عورت دی حدود جویں چور دا ہتھ کٹنا، ایک ہی ہے حد، ایک ہی ہے حد۔ اور جناب جی شراب والے نو 80 کوڑے مارنے، ایک ہی ہے حد۔ زنا دے کوڑے مارنے، ایک ہی ہے۔ اینا حدود دے ثابت کرن واسطے عورت دی گواہی قابل قبول ہے ہی نہیں؟ اے ساڈے اسلام نے فرق دسیا، کنے دسیا؟ اسلام نے فرق دسیا۔ غور فرما، اور بعض مسائل ایسے نے جنہ دے اندر دو عورتوں دی گواہی ایک مرد دے برابر رکھی گئی ہو، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد دے برابر رکھی گئی ہو۔ اللہ دے بندے غور فرما، اے بھی قرآن نے سورہ آل عمران وچ بیان فرمایا، فرمایا دو عورتیں رکھنیاں نے، دو عورتیں ایک مرد۔ اے بعض مسائل دے اندر، ہاں بعض ایسیا تھاواں، بعض ایسیا تھاواں وہ احکامات جڑے عورتوں نال تعلق رکھتے ہیں، عورتوں کے ہی مسئلے نے، اتنے عورت دی ایک دی گواہی قبول ہو جاندی ہے۔ جویں دودھ پلاؤن دا مسئلہ ہے، توجہ فرما اللہ دیا بندے، جویں دودھ دا مسئلہ ہے جناب، بچے نو دودھ پلاؤن دا مسئلہ، یہ جہ دوسرے مسائل بھی چند ایسے آئے ہیں۔ ہر ایک شرع نے فرق رکھ دسائی، حدود اور قصاص دے اندر عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی، اور بعض مسائل ایسے نے جنہ دے اندر دو عورتوں کی ایک مرد برابر ہے، بعض مسائل ایسے نے جنہ دے اندر کلی عورت دی گواہی بھی قبول ہوے گی۔ غرض ہے کہ گواہی دے مسئلے دے اندر بھی مرد عورت نو اللہ نے برابر کیتا کیتا، اے قرآن تے میں اگے لگا چلنا تاکہ جلدی نال سارے حقوق دا فرق جڑا نا اے تہاڈے سامنے کھل جائے اس وقت دے اندر۔ اگلے دے فرضیت ہے جمعہ بھائی دین، جمعہ کنے دے فرض ہے؟ شرع محمدی دے اندر عورت ولیہ بھی ہوے اودے تے جمعہ فرض نہیں، عورت جس مقام دی ہوے اودے تے نماز عیداں دی نماز فرض نہیں، صرف اور صرف عیداں دی نماز واجب ہے تے مرداں دے اوتے ہے، اور جمعہ فرض ہے تے کنا تے آ۔ اے وی نبی پاک دی شریعت دا مسلمہ مسئلہ ہے، سارے امام اس گل دے متفق نے، سارے امام اس گل دے، سارے ولیاں دا بھی متفقا فیصلہ، سارے اماماں دا متفقا فیصلہ کہ عورتوں دے اوتے جمعہ نہیں، عید نہیں۔ توجہ رکھنا، ایتھے بھی اللہ نے فرق کر دیتا ہے، کیتا کہ نہیں کیتا؟ اور ایتھے فرض کیوں نہیں رکھا؟ فرض اس واسطے رکھا اللہ سونے نے کہ اے آنا باہر جمعہ پڑھنا پہنا مسجد، کتنے مسجد وچ، تے عورت نو اللہ سونا چاہتا ہی نہیں باہر لیانا، مردان دے اختلاط نو میل جول نو رب چاہتا ہی نہیں، انہیں اس واسطے یہ فرض انہوں نے کیتا ہی نہیں، صرف اور صرف مردوں نے فرض کیتا ہے۔ توجہ فرما، اور حج، حج مردوں دے فرض ہے، کلا مرد جا سکتا ہے، عورت دے ادو فرض ہوئے گا جدو مرد نال ہوئے یا کوئی محرم رشتہ دار نال ہوئے، محرم رشتہ دار نال ہوئے، کلی کلی عورت دے اتنے جی ہوں، نہ شوہر ہے نہ کوئی رشتہ دار محرم ہے، نہ جان والا، عورت دے اتنے حج فرض ہوں نہیں۔ اتنے بھی اللہ نے فرق کر دتا، ایتھے بھی فرق رکھ دیتا ہی ساڑھے رب العالمین سونے نے فرق دس دیتا ہی کہ مردان دے آج ہر میرے جس لئے جناب طاقت پوری ہو جانی ایدھے واسطے کوئی محرم شرط نہیں ایدھے واسطے کوئی زوج شرط نہیں ایدھے واسطے کوئی شوہر شرط نہیں عورت لئی شوہر شرط رکھا گیا ہے یا شوہر ہوئے یا کوئی محرم رشتہ دار ہوئے عورت دیتا جا کے جو حج فرض ہوندا ہی کی فرض ہوندا ہے اگے ویکھ عورت سفر نہیں کر سکتی کلیا جنہ چیر نال شوہر نہ ہوئے یا محرم رشتہ دار نہ ہوئے یا محرم اے بخاری دے اندر حدیث موجود ہے صحاح ستہ دے اندر حدیث موجود ہے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت واسطے حلال نہیں جائز نہیں کہ وہ جناب جی سفر جا کرے کلیا مرد تو بغیر ہاں جی اودے واسطے اجازت نہیں دیتی تے مرد بھاوے کراچی ہو کے آ جاؤ مرد جتھے لگا پھردا ہے اے حق مرد واسطے ہے عورت واسطے نہیں عورت نازک ہے کمزور ہے سفر کرے بچاؤ نہیں کر سکتی مرد کر سکتا ہے مرد کر سکتا ہے مرد فٹ بات تے بھی ستا ہوئے رات نو رات گزار سکتا ہے عورت دے اپنے ویلے دی گلی وچ نہیں گزار سکتی ساڈے سونے رب نے ویکھ کے وی حداں بنائیاں نے اللہ دا میری حداں پار نہ کریا جے میری حداں پار نہ کریا جے اللہ دے بندے ادھر ویکھ اگلا فرق اگلا حق امامت مصلی دی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیدی امامت ایک ادھا حق ہے عورت کر سکتی ہے امامت بولو تو صحیح بے ایتے مومن آمیت مسلمان آمیت پکی پی دی گر لے عورت مسلح دی امامت کر سکتی فرق ہو گیا کہ نا پھر برابر تو نہ ہوئی حقوق برابر ہے نہ ہوئے حق مرد نو دیتا گیا عورتانو اگر عورتانو حق دیتا جاندہ ہو میرے نبی پاک سرکار دی ازواج مطہرات وچوں کسے نہ کسے بی بی نے نماز پڑھانی سی مگر انہاں نے کدی مرداں نوں نماز پڑھائی بولو تے صحیح کدی مرداں نوں نماز پڑھائی نہیں معلوم ہویا مصلی دی امامت وی کدا حق ہے مرداں دا حق ہے اگے سن بانگ پڑھنا ماشاءاللہ کدا حق ہے اور دے سکدی بانگ نہیں دے سکدی اے حق وی اللہ نے اے مقام بھی کینو دیتا ہے مردانو دیتا ہے کیونکہ عورت نو آواز چھپان دا حکم ہے آواز جے بانگ دے گی تے آواز غیر سنے گا اے وی اجازت اللہ نے عورت نو دیتی اسے واسطے کملی والے سرکار نے کدی اپنی ازواج مطہرات کو بانگ دیوائی نہیں کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر سکتا مسلمانوں دی 1400 سال دی تاریخ دے اندر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے اپنی عورتوں تو بانگ پڑھائی ہوئے اس واسطے کہ حق اللہ نے کنوں دیتا ہے مردانوں دیتا ہے اور فرما حرمت رفع صوت میں تقریر کر رہا ہوں تسی سن دے جے پہ عورتاں سن رہی ہیں میں مگر شرع محمدی دے اندر عورت نو اے مقام نہیں او تقریر کرے مرد سنن نا عورت نو اپنی آواز وی چھپان دا حکم اے اپنی آواز چھپان دا حکم اے اسے واسطے جدو حج کرن واسطے عورت جاوے حکم اے مرد تے اچھی آواز نال آکھے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک مرد نے تلبیہ اچھی آواز نال کہنے مگر عورت نو حکم اے او منہ وچ کہے او اچھی آواز نال نہیں کہہ سکتی معلوم ہویا عورت دی آواز سننا بھی عورت دی آواز غیر مردہ تک پہنچنا جائز ہے نہیں اے حق وی آواز اچھی کڈن دا کینو ملیا ہے مرداں نو ملیا ہے تے عورتاں نو اگے دیکھ مرد دی ناراضگی عورت دے واسطے اللہ دی ناراضگی دا سبب مرد ناراض ہو جاوے عورت دے اوتے اللہ ناراض ہو جاندا کون ناراض ہو جاندا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت نو مرد نے طلب کیتا ہے انہیں اطاعت نہیں کیتی فرما برداری نہیں کیتی فرمایا رات نو جدو سوے گی سویر تک اون دے تے فرشتیاں دی لعنتی پیندی رہے گی مگر اے نہیں ایتھے نہیں فرمایا کہ مرد تے بھی لعنت پینی ہے ہاں جی عورت اگر مرد تے ناراض ہو جائے تے مرد تے لعنت پینی ہے نا اے حق بھی کینوں ملیا ہے لیکن جائز گل پیچھوں ناجائز گل تے نہیں اس واسطے نہیں کہ عورت نو آکھے تو جناب جی بن سمر کے میرے نال موٹر سائیکل تے بہ کیوں اے میں ذرا بازار سیر کرا کے تے تیری مکھ وکھاوی تے کراواں والا میں تیرا منہ وکھان واسطے تینوں پیچھوں موٹر سائیکل تے بہانا ہے پھر پورے بازار دا راؤنڈ لوانا ہے تاکہ لوگی ویکھن تے ویکھن تے صحیح نا کہ میری بڈی کڈی سونی چپ کر گیا جی یہ کی خیال ہے یہ جڑے موٹر سائیکل تے ایتھے بھجے پھر دوں کنجر یہ کتوں نکل آئے نے یہ ساری قوم نہیں بولو تو صحیح تے اے بودے کڈ کے تے پچھوں بہا کے ہے چگڑا اے کوئی منڈی دی بکری نہیں پھر رہا او بغیر تو تیری بڈی آ کے منڈی دی بکری چھترا لائی پھرنا جنوں وکھانا پھرنا لو بھی ویکھ لو تسا خریدنا قصائی نو پسند ہوندی ہے کہ نہیں اے منڈی دا مال نہیں اے کھادا مال اے کھادا مال اے اسلام دے اندر مسلمان دی گل کرے کسے کافر دے کے میرا گل کوئی مسئلہ نہیں جناب جی ہے جی صرف صرف مسلمان واسطے پہ گل کرنا خدا وحدہ اولا شریک دی قسم اے اے حق عمد مرد نو ملیا ہے کہ مرد جڑا ہے او جناب ناراض ہو جاوے تے رب بولو رب ناراض ہو جاندا ہے اے حق کینوں ملیا ہے مرد نو ملے ایڈی وڈی شان سبحان اللہ غور فرما اگے سن وجوب نانو نفقہ خرچہ کیندے تے فرض ہے بولو او گل کراں گا جڑی تہاڈی سمجھ وچ آوے خرچہ کیندے تے فرض ہے کپڑے وی اور مرد نے دینے نے مکان وی مرد نے دینا ہے خوراک وی اینو ہی آکھیا جاندا ہے خرچہ اے مرد نہیں عورت نو مہیا کرنا اے جے مرد نہیں پورا کے نہیں دے سکدا او دے واسطے شادی ویاہ جائز نہیں اے حق مرد دا اے عورت دا نہیں ایتھے بھی اللہ سونے نے فرق رکھ دتا اے عورت خرچہ اپنا کرے گی مرد نہیں کرنا اے مرد ہی پورا کرے گا اے وجوب نانو نفقے دا حق کینوں ملیا اے مرد نو ملیا اے اگے سن گھر دی خدمت روٹی پکانی کپڑے دھونے اے وی اینو آندے نے داخلی خدمت گھر دی اندر دی خدمت نبی پاک سرکار نے مولا علی دا ویاہ کیتا سی جدوں تے علی نو کی فرمایا سی علی گھر توں باہر دے کام تو کرنے نے گھر دے اندر دے کام میری بیٹی فاطمہ زہرا کرے گی انسانیت ورت دیا او مرد دے لیڑے تو وے مرد دا روٹی پکاوے مرد دی گھر دی خدمت کرے بچیاں دا خیال رکھے اے حق ضروری ہے عورت دے توجہ رکھنا اے مرد جڑا ہے اونے باہر دی خدمت کرنی ہے عورت دے گھر دے فرق ہو گیا کہ نہیں اے نہیں اللہ نے رکھیا کہ روٹی دی باری آوے تے مرد اوری کچھ جمارن کولا تے نال رومال پاونا کتھے چلے ہو اگ میری بڈی فیکٹری اچ میں مصروف ہاں میں روٹی لے بڈی اوتھے مکالا ملن گئی اے میں ایتھے بھکھا مرن دیا نا نا خدا دی قسم اے کر دا کم کرن دا مرد نو انی حکم عورت نو اے عورت اے کم کرے مرد باہر دے کم سنبھالے عورت گھر والے کم سنبھالے فرق ہو گیا کہ نہیں ہویا اگے چل بغیر مرد دی اجازت تو عورت باہر جانے حرام ہے لعنت پیندی حضور فرماندے نے جنہ چیر باہر رہے گی لعنتی پیندی رہنی ہے رب دی رب دے رسول دی فرشتیاں دی جنہ چیر واپس نہ آوے اے بھی مرد تے لازم نہیں کہ وہ عورت تو اجازت لے کے جاوے کہ جی اچھا جی بیگم صاحبہ ہے اجازت باہر جانے نہ عورت اجازت لے جے کسے پاسے پیکیاں تے جانے کسے پاسے جانے اجازت مرد دی لے کے جاوے مرد کی دی اسے واسطے تبرانی شریف دی حدیث میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی ایک صحابہ نے مرد چلا گیا اجازت باہر جان دی نہیں دے گیا توجہ مرد چلا گیا ہے تھلے باپ رہندا ہے اتے بی بی رہندی ہے تھی رہندی ہے تھلے باپ دا گھر اتے جناب تھی دا گھر حضور دی بارگاہ وچ پیغام کلیا سرکار تو سوال پوچھیا حضور کملی والے آ سونیا دسو میرا مرد مینوں اجازت نہیں دے گیا کیا میں اتوں اتر کے اپنے باپ دی تیمارداری واسطے آ سکنی میرا باپ جناب جی میرا باپ بیمار ہو گیا ہے حضور سرکار نے فرمایا اے بی بی جے اپنے مرد دی فرما برداری کریں تیرے واسطے چنگائی اپنے مرد دی اجازت لے کے پھر آئیں ہاں جی حتا کہ باپ فوت ہو گیا جدوں فوت ہو گیا پھر پیغام کلیا حضور میں نو اجازت دیتی جاوے ہے اجازت بھر میرا مرد نہیں میں نو کہہ کے گیا اجازت نہیں سی دے کے آ گیا حضور نے فرمایا جے مرد دی فرما برداری کریں تیرے آستے بہتر آؤ کاجی باپ دا جنازہ اٹھا کے دفنا دیتا گیا کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا لگا حضور نے فرمایا او دے باپ نو اس بی بی دی فرما برداری دی وجہ نال وی بخش دیتا گیا وے اگلا حق سن لے نفلی روزہ ایک ہوندا نا فرض روزہ رمضان دے روزے آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اے کیڑے روزے نے فرض نے کہ نفل نے فرض نے نفلی روزے جڑے ہوندے نے مرد دی اجازت تو بغیر عورت نہیں رکھ سکدی اگر رکھیا حدیث وچ بھکھی مری اے کچھ لبیا نہیں مرد تو پچھے کہ میرے سر دے سائیاں اے دس مینوں اجازت ہے میں نفلی روزے رکھ لواں مرد نفلی روزے رکھے بغیر عورت دے پوچھن تو اونوں پوچھن دی لوڑ نہیں عورت نفلی روزہ رکھے تے مرد نو پوچھنا پینا ہے جے رکھیا سو بغیر پوچھن تو حضور نے فرمایا بھکھی مرنی رہی ہے کچھ لبنا نہیں ہن حق برابر ہے بولو اگے چل حق طلاق دا کینو ہے مسئلے تانوں ایہو جے نویں نویں چٹ پٹے کڈ کے سنانا بھی جے دے نال تیرا ضمیر جاگے تے عقل بیدار ہو گئی سمجھ تیری جاگے طلاق دا حق کینو ہے مرد نو عورت طلاق تے نہیں دے سکدی قرآن پڑھ دے قرآن پڑھ دے ہاں رب یاد ہی عقدۃ النکاح فرمایا نکاح والی گنڈ مرد دے ہاتھ چیئے اے نہیں کھولنی ہے جے نہیں کھولے گا پھر کوئی کھول سکدا ہی کہوں تائیں باہر جاوے گی بغیر مرد دے طلاق دین تو نکاحوں باہر نہیں جا سکتی وَبِ يَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح حق برابر ہے نہیں طلاق دا حق جے عورت نو وی ہوندا تے پھر دیاں دے جویں مرد نو اوویں تے پھر تے ہوندے حق برابر تے جے مرد نو دتے رب نے تے عورت نو دتا پھر برابر کتھوں ہے معلوم ہویا طلاق دا حق اللہ نے کینوں دتا ہے مرد نو دتا ہے اگے سن مہر کینوں دینی پیندی حق مہر کون دیندا ہے کنے 32 روپے 32 روپے اکھے جی شری لکھ دے آ جے کنی جے ہے 32 روپے میں کھانا خراب نہ ہوئے 32 روپے حق مہر شری نہیں 250 روپیہ تے کم از کم تے بندا ہے تسی 32 کتھوں کر جاتا ہے دس دس درم چاندی دے کٹ تو کٹ عورت دے واسطے رکھے گئے نے حق مہر دے جنہاں دی ایسے قیمت کرو 250 نو تقریباً پہنچ دیئے لہذا 250 تو تے کاٹ تو کا ورنہ 32 روپے حق مہر ہوئے گی نہیں اور جناب جی ہن مہر کنے دینی ہے کیا عورت نے دینی ہے مرد نو اے حق اللہ نے کنوں دیتا ہے مرد نو دیتا ہے توجہ اے حق او دے تے لازم ہے مرد تے لازم ہے اگے حکم راہ وچ چل دیا نبی پاک نے فرمایا عورت راہ دے وچکار نہ چلے جے مجبوری نال باہر جانا پے فرمایا راہ دے وچ کنارے آتے چلے کتھے اے نا جی میں جارا پلوان جناب آن دا ہے تو راہ دے چینجے ناب جی ہاں جی تو مردان راہ چھگنا پوے نا حضور نے فرمایا عورتان دا حق کے جدو باہر نکلن تے بننے تے ہو جائے کنارے تے ہو جان عد تے چلنا راہ دے عد تے چلنا عورت نو حرام ہے کیے ماشاءاللہ برنا چھڑ راہ چھڑ کے چلنا ایک پاسے چلنا ہے اسے واسطے سرکار دیا صحابنا نو جب موقع کوئی ضرورت پیش ہونی نا باہر آن دی تے برخے بھی پایا ہونے تے باہر آنا تے کندہ دینا ہر کاس کاس کے چل دیا سن درمیان اچھ نہیں سی چل دیا ایمیں تے نہیں حضور نے فرمایا اللہ رحم کرے انصار دیا عورتاں نو یا حکم اتردہ یا عمل کر لیں دیا تے بی بیاں مسلمان تے بی بی ہے ہی ہوئی نا ادھر حق خدا دے حقوق سنے رب سنے دے حکام سنے تے نالی عمل کر لیں مرد بھی ایمیں توجہ فرما اگر حق سنو کو جو بے عدت عدت انتظار نو آکھیا جاندہ ہے جیڑا عورت نو اگلے نکاح کرن تو پہلا کرنا پیندا ہے عورت دا خاوند مر جائے کنا چیر انتظار کرنی پیندی ہے شاباش شاباش تے آ سینما دی فلم کیڑی لگی اے سارن پتہ ہو 4 مہینے 10 دن کنے 4 مہینے 10 دن عورت دے لازم ہے مرد دے مرنے تو بعد گھر دے اندر سوگ کرے گی عدت بیٹھے گی انتظار کرے گی اونا دن آج او سنگار نہیں کر سکدی نوا کپڑا نہیں پا سکدی لیکن مرد نو اے اجازت ہے اگر عورت مر جاوے او دوسرے دن ہی نکاح کر لوے مرد نو اے اجازت ہے عورت نو اے حکم ہے او 4 مہینے 10 دن انتظار کرے گی حق برابر ہے کہ فرق ہے ہے اے اللہ دے قرآن دیاں گلاں دس رہے ہوئے پڑھ پڑھ سناواں تے وقت نکل جائے گا میں ساریاں گلاں پوریاں کر کے تیری ذہن وچ بٹھانیاں نے کہ فرق رب سونے نے کنا رکھیا ہے جے عورت نو ہو جاوے طلاق کنا انتظار کرنا پیندا ہے ہن ایتھے توجہ متعلقہ عورت جنو طلاق ہوئے او دے واسطے حکم ذرا سن لے او یا تے حالے تک ہم بستری نہیں ہوئی ہونی پہلو ہی طلاق دے چھڈیے پھر تے حکم ہے او وی طلاق نکاح کر سکدی ہے اون دے تے عدت کوئی نہیں توجہ تے جے ہم بستری تو بعد طلاق ہوئی ہے تے بچہ پیٹ وچ ہے پھر جنہ چیر بچے باہر نہیں آونا اوناں چیر اگا نکاح کر سکدی نہیں تے جے بچہ پیٹ وچ نہیں تے پھر ہے 3 مہینے پھر ہے کنے 3 مہینے اے طلاق والی عورت واسطے ہے مر جائے جے دا خاوند دے واسطے 4 مہینے 10 دن ہے سمجھ لگی جے کہ نہیں لگی او مسئلے ذہن وچ رکھ لو پھر آن کے میرے کول ہی پٹنا ہوندا ہے چشتی صاحب بڑے غصے چان کے نا طلاق دے بیٹھا تے ہن کوئی نکل دی راہ تے مینوں آکھا کوئی نکل دی راہ اب کیوں میں نبی بیٹھا جے مرضی موڑ لواں انہیں کہا راہ لبنی ہے تے جیڑا بندہ اپنی راہ آپ ہی بند کر پوے نبی پاک دا دین جو سمجھا پڑیا نہیں تے راہ ہن کر بیٹھا بند تے چشتی کتھوں کٹ کے دے بھائی کوئی شرح محمدی دے راہ نے راول پنڈی کا راہ نہیں کہ جڑا میں کٹ کے دے دینا بھی کسی نے یہ سڑک نہیں تو دوجی سڑک ٹر جا یہ اللہ کے بندے رب نے بنایا راہ نے جڑا اندر ساڈا کام ہے وہ دس دینا سن لے عدت کہنے تے لازم ہے مرد تے کیا ہوتے نہ طلاق دے اندر مرد تے عدت ہے نہ موت دے مسئلے دے اندر مرد تے عدت ہے انتظار عورت نو ہی کرنا پینا ساریا صورتوں دے اندر معلوم ہوا عورت مرد دے حق برابر نہیں اگے سن ستر پوشی مرد دا ستر دسیا سی تہانوں ایتھے ایسے ستے ممبر دے اتنے بہ کے مرد دے ستر دی تفصیل دسی عورتوں دے ستر دی تفصیل دسی عورتوں دا ستر زیادہ کہ مرد دا حتا کہ عورت دے سر دے وال وی کی نے ستر نے انہاں نوں جڑا ویکھے اوندے تے لعنت پیندی ہے کی پیندی ہے اے محرم دے وال وال ویکھنا نا توجہ عورت دا ستر ہے زیادہ مرد دا ستر ہے کم مرد دا ستر تنی تو گوڑے تک حق برابر ہے کہ نہیں نہیں اخفاء زینت زینت زینت چھپان دا عورت نو حکم ہے کہ مرد نا ولا یدربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اللہ فرماندا ہے عورتاں زمین دے پیر ہولی ہولی رکھن کی کرن کیا لیعلم ما یخفین من زینتہن کدھرے انہاں دی زینت معلوم نہ ہو جاوے مردوں نو پتا نہ لگ جاوے اسے واسطے عورت نو ایسا زیور پہن کے باہر جانا حرام ہے جس زیور دی آواز غیر بندہ سن لے جی میں پراندہ نہیں ہوں پراندہ ہوئے نال مڑکے لگے ہوں تے حساب کتاب تے کنگرو تو لنگے ٹورے بڈی انج لگے جناب جی جی میں جناب جی کوئی بکری پہ جاندی ہے تے کنگرو پہ کھڑکاندی ہے اینج دی حالت والے زیور عورت واسطے پہن کے باہر آنا یہ قرآن ہے خدا کی ہے حق برابر ہے بول دے جائے ذرا اگے سن اکیلا سواری کرنا سواری تے سوار ہو کے کلا عورت دا جانا حرام سرکار نے فرمایا عورت زین جڑی گھوڑے دے اتے رکھی جاندی سی یعنی سواریاں تے عورت سوار نہ ہوئے مرد کلا سوار ہو سکتا ہے عورت کلی سوار نہیں ہو سکتی مرد گڈی چلا سکتا ہے عورت اے مشابہت مردان دی لعنت پوے گی عورت دے اتے گڈی چلان والی سائیکل چلان والی موٹر سائیکل چلان والی عورت دے کی پیندی ہے لعنت پیندی ہے مردان دی مشابہت ہے حضور نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال فرمایا انہاں عورتاں تے لعنت ہے جڑیاں مرداں دی مشابہت کردیاں نے جڑیاں مرداں دی تے گڈیاں چلانا کتنا کم ہے بولو نا ریل کون چلاندا ہے مرد بساں کون چلاندا ہے مرد اسی طرح ساریاں سواریاں کتنا چلانا کتنا حق ہے عورت چلاوے گی تو لعنت پوے گی یہ مردان دی مشابہت ہے انہوں بھی حضور نے آرام کیتا ہے شراب دے اندر توجہ پردے دا حکم اگلا حق پردے دا حکم کیدا پردے دا حکم بندے نوں ہے کہ بڈھی نوں ہے اچھا بڈھی نوں ہے علامہ اقبال آندا بڈھی دا بھی پردہ ہے تے بندے دا بھی پردہ ہے اقبال کہندا ہے کہ عورت تے بھی پردہ ضروری ہے تے مرد تے بھی پردہ ضروری ہے تے کر دے کیوں او کی جی عورتاں دا پردہ کدا جی عورتاں دا پردہ تے ہو گیا جڑا ہے معروف ہے مرداں دا پردہ اقبال کہندا اے ہے کہ مرد بری صحبت تو بچے اے مرد دا پردہ مرد جیڑی صحبت بے دین بناوے بے غیرت جیڑا سنگی یار بناوے اللہ رسول دا نافرمان بناوے ایسے یار دی صحبت تو بچنا ہے مرد دے اوتے ضروری ہے. یہ مرد دا پردہ ہے. کیدا پردہ ہے؟ مرد دا پردہ ہے. اور توجہ فرما, قرآن فرماندا ہے سألتموہن متاعا فسألوہن من وراء حجاب ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اللہ فرماندا ہے میرے نبی دیاں گھر والیاں تو جو تساں سوال کرنا ہوئے پردے دے پیچھے ہو کے کیتا کرو, اے تواڈے دل نوں ہی تواڈے دل واسطے وی بہتی پاکی آ تے انہاں بیبیاں دے دل واسطے وی بہتی پاکی آ. اے سورہ احزاب وچ اللہ نے فرمایا ہے 26واں پارا. وا خالق کے کائنات نے حکم دتا ہے عورت دے حجاب اور پردے دا, جنوں آکھدے ہیں چادر چار دیواری. چادر چار دیواری اے پردہ آکھیا جاندا ہی. پہلے ستر سی, ہن پردے دی گل ہے. ستر پوشی ہو رہے, پردہ پردہ چہرے دا ہے. فرمایا کنڈ تے پچھوں دی او کے فسالو, جڑا تساں سوال کرنا ہے جے کوئی شے منگنی ہے تے فرمایا کان دے پچھوں دی او کے منگنا ہے. ہاں جی کانڈ اٹھ کھلو کے نہ بھی سیدھا اندر ہی وڑ جانا ہے. توجہ اگے فرمایا عورت مرد دی کرے نا فرمانی کرے بھی جائز کم ہے. او جائز کم آکھے تو نہ کرے نا فرمانی, حرام کم تو روکے نہ روکے. فرض خدا دے آکھے نماز پڑھیا کرنا پڑے, ٹی وی تو روکے تے نہ روکے. پھر سکول دے آکھے نہ مرادے نہ سکولے کلیا کر بچیاں نوں, وہ نہیں رک دی. ہن قرآن نے پتا کی آکھے سنا دیا. اے وے قرآن خدا دا پڑھ کے سنان لگا. مومن واسطے اللہ دے قرآن تو ود کوئی دلیل رب دے قرآن دے نال دی کوئی دلیل نہیں. واللاتی تخافون نشوزہن, فرمایا او بڑیاں او بڑیاں تہاڈیاں گھر والیاں جنہاں دی نافرمانی دا تانوں ڈر رہے کہ انہاں نافرمانی کردیاں نے, فرضوہن, فرمایا پہلا انہاں نوں سونی نصیحت کرو. پہلے نمبر دے ڈنڈا نہیں چکنا, پہلا کی کرنا ہے نصیحت کرو. فرضوہن نصیحت کی کرنی ہے, خصم نوں آوے گی تے بڈھے بڈھی نوں کرے گا. جی ختم نہیں پتا کوئی بھی نصیحت کی کرنی, انہیں پھر لگنے ہاتھی متار چکنی اور کی کرنا. پہلا نصیحت عالمہ کول سنے گا تے اگے بھی کرے گا. فیضو ہننا پہلا فرمایا نصیحت کرو. جی نہیں سمجھی ہوں اللہ سونے نے توجہ مومنا, میرے رب نے من دیکھ کی اصول دسے نے. اگلا قانون رب یہ دسیا حکم یہ کیتا ہے واہ جو روح ہن پھر مدا جے بسترے وکھو وقت ناراض ہو جا تو اج منہ بنائی رکھ وہ ویکھے ہو جا ناراضگی دا منہ بکھاوے گا تے اونوں کھچ پوے دی. میرا خسم ناراض ہو گیا ہے, میں اسے گھر چ رہنا ہے کراں کی. اخیر انہیں آکھنا لا پھر پڑا ہوگی جو نہیں ہونے. میں تو آنا جو کر لینی ہے گل مکی, پھر ناراض کر لی ہونا. جی اللہ فرماندا ہے ہن بھی نہ منے, ہن بھی گل آئی سی منہ تو نہیں کرتا جان دے ود رے بو نا. اللہ فرماندا ہے اگلا مرحلہ ہے جے ود رے بو ہن نا, ہن انہوں کٹو. کی کرو؟ پر کٹو کاہدے نال؟ ہن گل سمجھ نہیں ہے. میں تو متار چکی کھڑا ہوں. وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے تے رب نو بڑی پیاری تے اے تے رب سونے نے انہاں دی بہتری عورت دی بہتری لئی عورت دی خیر خواہی کردیا مولا سونے نے قانون بنا دیتے نے. خدا دی قسم کیونکہ مولا نو کسے تو لالچ نہیں. رب جو قانون بنائے نے کسے تو ڈر کے نہیں بنائے. بندے بنان تے لالچ نفس پرستی شہر جناب ہونا, ہاں جی رکھ رکھاؤ کر کے تے جناب قانون بنانے نے تائیوں ظلم ہوندا ہے. مولا کسے تے ظلم کردا نہیں. فرمایا ہن مارو تے حضور نے فرمایا منہ تے نہیں مارنا, منہ تے نہیں مارنا, دوسرے پنڈے تے مارنا ہے تے نقصان بھی نہ ہوے. انج نہ بھی متار مار تے ہڈی توڑ دے. کی ہے جی میں فرما بردار کرن دیا نہیں سمجھ لگی. ہاں جی بیچاری دا کنڈا کر کے سٹیا پرانوں. جائز نہیں رکھیا گیا حضور دی شریعت وچ. مارو تے ہاتھ استعمال کرو تے وہ بھی جے پہلوان دا ہاتھ ہوئے تے پھر انہیں تو اکو نے کٹ تو دینا گل نہیں سمجھ لگی. اتنے بھی حساب رکھنا ہے حساب نال مقصد کی لیاو اچا کر کے تے نیڑے آوے دو وکھاؤ دور دی تے مارو نیڑے دی. ہاں جی اے جناب جی حکم رکھے مولا کریم نے اللہ فرماندا فین اطعنکم جے تہاڈی گل من لین فلا تبغوا علیہن سبیلا فرماندا ہن تانوں کوئی راہ نہیں جے انہاں نوں کچھ آکھنے دا جد من لیا بس تے فرمایا ان اللہ کان علیاً کبیرا فرمایا ہن تو آکھنا نہیں تے اپنے زور دے گھمنڈ وچ نہیں رہنا کیونکہ تیرے تو تگڑا میں ہی ہوں تو جے میں جے تینوں اوندے تو تگڑا بنایا تے میں تیرے تو بھی تگڑا بنایا جے اونوں زیادتی کیتی میں تیرے وٹ کر دیاں گا. اس واسطے اللہ نے آکھیا علیاً کبیرا میں وڈا وی ہاں اچا وی ہاں کبیرا وڈا وی ہاں تیرے نالوں. کدے سونے انداز نے میرے رب دے سمجھاون دے پھٹے لانا تیرا پروفیسر دے کہڑے خوہ تے جاگ ڈگے ہوئے کہڑے کھڈے جا پے نے ویس رب دے قران نو چھڈ کے ہوئے. اگے وے مرد ٹنڈ کرا سکدا ہے کہ نہیں کرا سکدا ہے عورت حرام ہے عورت لئی ٹنڈ کرانا حرام وال کٹاونے حرام بلا ضرورت. ہاں بیمار ہو گئی ہے بیماری دی حالت وچ حکیم نے آکھیا کٹا لو پھر کٹا سکدیاں نے اونج وال عورت لئی کٹانا جویں اج کل فیشن آئے پھر دے نے لیڈی صاحب آ دے بیگم صاحب آ دے وال کٹاونا مرد کٹا سکدا ہے. حضور مولا علی مشکل کشا سر دے وال منا کے رکھدے سن فرماندے سن اس واسطے مینوں ڈر لگدا ہے غسل کردیا کوئی وال دا پاسا سکا نہ رہ جائے میرا غسل نہ ناقص رہ جائے. اس واسطے مولا علی سرکار انج رہندے سن تے نبی پاک زلفاں مبارک رکھیاں نے. حضور نے سرکار نے صرف ایک وارا نبی پاک نے سر وال سر دے وال مبارک لوائے نے کدوں جدوں حج کرن گئے سن ورنہ امنا دے لال دیاں زلفاں ہوندیاں سن کی ہوندیاں سن اے ہے کوئی زلفاں چلے او کوئی زلفاں چلے او سورا جگ سونے میرے ماہی تو تھلے او تھلے. اگے سن عورت جنہ کوشش کرے مرد دے حق پورے نہیں کر سکتی. حضور دے سمجھ تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد تے جسم دے اوتے پھوڑے نکلے ہوں عورت زبان نال چٹے صاف کرے تے مرد دا حق پورا نہیں ہو سکدا. اے حدیث سامنے پئی مسند بزار مستدرک للحاکم دی حدیث صحیح. حضور نے فرمایا عورت زبان نال مرد دے جسم نو پھوڑیاں نو صاف کرے پیپ چٹدی رہے تاوی حق نہیں ادا ہو سکدا. مولا نے ایڈا سر دا سائیں نو شان دتی ہے. اے احکام نبی پاک دے صحابنا نے سنیاں تے خوش ہوندیاں رہیاں مومنا جو سن تے خوش ہوندیاں رہیاں. کوئی اج دی سکولن تے نہیں سی جیڑی جناب سڑ جاوے حضور دا حکم سن کے. توجہ 26واں حکم مرد عورت دے نال اجنبی عورت دے نال تنہائی وچ نہیں بیٹھ سکدا. کلے کمرے وچ مرد عورت دے نال اسے کمرے وچ مرد ہوے اسے کمرے وچ غیر عورت ہوے بیٹھ سکدا نہیں. حرام کیتا گیا ہے تے جے عورتاں دے حق ہوندے برابر تے پھر جویں مرد مرداں نال کلے کمرے وچ بیٹھ جاندے نے تو پھر عورت بھی تو مرد نال کلے کمرے بیٹھ سکتی کہ نا پر نہیں بیٹھ سکتی. جی نہیں بیٹھ سکتی تو سمجھ لے عورتاں مردان دے حق برابر نہیں. وراثت کی وراثت تقسیم ہوے تے قرآن کی آندا ہے عورت نوں تے مرد نوں وراثت تقسیم کردیا کی فرق رکھنا ہے؟ لِلذَّكَرِ حَظُّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک بھرا تے دو بھیناں، دو بھیناں نوں جنہ حصہ ملنا ہے بھرا کلے نوں اکو ملنا، توجہ، ادھر دو بھیناں ادھر ایک بھرا، حصہ بھرا دا تے دو بھیناں دا برابر رکھیا گیا ہے، معلوم ہویا وراثت تقسیم کردیا وی حق برابر نہیں، یہ بھی اس واسطے مولا نے رکھیا ہے سبحان اللہ، کیونکہ مرد کمانا، مرد ہی لیاونا، مرد ہی مال ضرورت زیادہ اونوں عورت نوں اونے سامنا ہے، اونے اون دی حفاظت کرنی، اونے اون دا خرچہ کرنا ہے، لہذا اس تقسیم دے اندر بھی مرد دا حق زیادہ ہے. دیت غلطی نال قتل کر بیٹھا مثلا شکار نوں مارن لگا کینوں تے تیر وج گیا کینوں بندے نوں، شکار مار دیا بندہ مار بیٹھا ہے، اینو آن دینے قتل خطا، قتل خطا دے اندر ہوندا ہے سو اونٹ دی قیمت ادا کرنی پیندی، کنے دی؟ سو اونٹ دی قیمت قاتل نو دینی پینی ہے جڑا غلطی نال بندہ مار کھڑا ہے، سو اونٹ، لیکن جے غلطی نال عورت مار جاوے تے پھر پنجا اونٹاں دی قیمت دینی پے گی، کنے دی؟ ادو ادو ہے کہ نہیں؟ بولا تے صحیح، ادو ادو فرق مولا نے رکھیا ہے، اجماعی مسئلہ اجماعی اتفاقی علماء دا، سوائے اج دے یہود پرستاں دے اے دے نال کوئی اختلاف رکھدا اج دے یہودی پرست ٹولے جڑے نے ہن جی جڑے اندے نے بڑیاں نال جتنا ہے او تے پاویں انج ڈنڈی مار جان تے برابر کہہ جان شرم ہوندی دے اندر برابر نہیں، اینو آندے نے دیت، خون بہا، خون دی قیمت دینی پیندی آ، سو اونٹ مرد واسطے تے پنجا اونٹ عورت واسطے، اگے سن، ردت عورت ہو جائے مرتد اللہ میری توبہ، مرد دین اسلام تو پھر جاوے مرتد ہو جاوے او دے واسطے حکم ہے تین دن ہوندے تے اسلام پیش کرو انہوں آکھو توبہ کرو، جے حکومت تے وقت دے اگے او توبہ نہیں کی تھی انہیں تیسرے دن تو بعد انہوں قتل کر دیتا جائے گا مرتد دا حکم جے تے جے ہوئے عورت مرتد تے انہوں قتل نہیں کرنا انہوں قتل نہیں کرنا انہوں سزا وچ رکھیا جائے گا جنہ چر توبہ نہ کرے مگر قتل کرنا مرد نو ایتھے کر دینا ہے قتل معلوم ہویا اس حق دے اندر بھی عورت مرد برابر نہیں اگے ہے چار بیویاں نال نکاح کینوں جائے دے تے عورت چار خسم رکھ سکدی سکول والے بڑے اوندے نے یار یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کوئی ہے گل کرن والی عورت دا حق ماریا جا رہا ہے مرد نو اجازت ہے چار کر لوے تے عورت نو اجازت نہیں چار رکھن دی یہ بغیرت انج دے سبق پڑھاندے جے تہاڈیاں تیاں پیرا ساڈیاں نو اے اے سکولاں دیاں کتاباں وچ لکھیا جے اکھ جی عورت کیا ہے مرد چار بیویاں رکھ سکدا ہے عورت کیوں نہیں رکھ سکدی چار خصم اگرچہ جواب دین والےاں دتا جواب اے کالم کولے سوال پیش ہویا انہاں ویسے مومن تے انج دا سوال نہیں کردا جڑا کرے او تے کافر بے ایمان ہے او تے کافر ہے رب دے حکم دے اوتے تے سر جھکانا پیندا ہے کی کرنا پیندا ہے ایک اونج ایک نے سوال کیتا تے عالم نے جواب دیتا انہیں آکھیا اس طرح کرو چار جانوراں دا دودھ ایس پیالے وچ چولیا انہیں چولیا کہن لگا ان دے وچوں ہن ہر جانور دا دودھ وکھرا کر لے انہیں آکھیا اینے کتھے ہونے ہن تے دودھ رل گیا گل ختم ہو گئی انہیں آکھیا کھانا خرابا مردان دا نطفہ رل جائے گا تے پتر کنا آکھے گا پتر کنا آکھے گا اس واسطے اللہ نے عورتاں نو تے چار تک مرد نو چار عورتاں نال نکاح دی اجازت دتی ہے کیونکہ نطفہ ایدا ہی رہنا ہے پہلی وچوں پتر ہوے گا تے ایندا ہی سمجھا جائے گا جے دوجی وچوں ہویا تاں وی جے تریجی وچوں ہویا تاں وی جے چوتھی وچوں ہویا تاں وی ایندا ہی سمجھا جائے گا جے ایک بڈھی دے ہوندے خصم چار تے مول کسے پتر دا پتہ اونے اپنے ال کھچنا سی میرا اونے کھانا خرابا میرا ہی نک میرے نال رلدا ہے اے کوئی انگریزاں دا قانون نہیں وحدہ الا شریک دا قانون ہے اے کوئی چبر دے پترا پروفیسر نے نہیں بولا جنہاں نو پتہ نہ ہوئے میں کی بنا بیٹھا وا اے اس وحدہ الا شریک دا قانون ہے جڑا کائنات دی رگ رگ نو جاندا ہے خالق دا قانون اے کسے کنجر پروفیسر دا نہیں اگے چل فرضیت جہاد اے آخری جو مینو انے ایک لبے نے 31 تواڈے سامنے بیان کیتے نے کنے 31 جہاد مرداں تے فرض اے عورتاں تے فرض نہیں اے حق مرداں دا ہے اسے واسطے جدوں ایک بی بی آئی حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی کملی والے مسلم شریف دی حدیث حضور مرد ساڈے تو اگے نکل گئے وہ جہاد کردے نے شہید ہوندے نے رتبہ شہادت دا پاندے نے اساں دے گھر بیٹھ کے محروم رہیاں شہادت دے مقام تو حضور نے فرمایا تسی گھر بیٹھ کے اپنی عزت دی حفاظت کرو مرداں نو شہید ہو کے جڑا ثواب ملنا تانوں گھر بیٹھے لب جانا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ اکبر ہون سن لے بھائی حکم 31 حقوق دسے نے ماشاءاللہ جہاد دے اندر مرداں تے عورتاں دا فرق ساڈے قرآن حدیث اسلام دے اندر ہے لہذا جیڑا بندہ اے نعرہ مارے یا کتاب وچ لکھے کہ عورتوں مردوں کو برابر حقوق دیے جائیں عورتاں مردوں دے حق برابر نے اور ساری شریعت اسلام دا منکر تے کافر ہے او دا حکم ہے مرتد ہے جے پروفیسر ہے تا وی مرتد ہے کیونکہ قرآن دا منکر ہے رسول اللہ دے احکام دا منکر ہے مومن گناہگار تے ہو سکدا ہے مگر احکام خدا دا منکر نہیں ہو سکدا لہذا ملک پاکستان دے اندر جیڑی گورنمنٹ تے بھونکے کہ مرد و عورتوں کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے وہ کافر ہے جیڑا پروفیسر پڑھاوے عورتاں مرداں دے حقوق برابر نے وہ پروفیسر کافر ہے اور جیڑیاں کنجریاں گشتیاں بڈیاں رہ کے جناب جی منزل جماعتاں بنائی پھردیاں نے NGOs دے تحت اور آندیاں نے مردوں کے حقوق کے برابر ہمیں حق دیا جائے کافر ہے کافر ہے کافر ہے اور فقیر دا چیلنج ماشاءاللہ فقیر دا چیلنج اگر ماشاءاللہ جیڑے حقوق دے فرق نو پیش کیتا ہے اگر اینو کوئی بندہ چیلنج کر دے اور میں نو غلط ثابت کر دے میں سر لوا دیاں گا جے کوئی پیر ہے کوئی ملہ ہے جیڑا بھی کوئی ہے رب دی شریعت رب دے قانون نبی پاک دے قرآن دے اگے سر جھکانے ہی پینا ہے اے بڑے بڑے فتنے دے اگے جناب پردہ پیا سی مسلح بے وقوف بڑی خوشی نال جناب میرا پتر سکولے پڑھ رہا ہے میری تھی پڑھن گئی ہے عورتاں مرداں برابر ہونیاں چاہیدیاں نے شانہ بشانہ چلنا چاہیدا ہے اے الیکشن جڑے ہوئے نے توجہ اے الیکشن اے ایک نعرہ جڑا انہاں ماریا ہے عورت مردوں کو برابر ہونا چاہیے حق برابر ہے آزادی ہے نسواں تے فلاں ان دے نعرے جڑے مار دے نے اے نعرے یہودیاں دی طرفوں آئے نے کتھوں تے مسلماناں نو کافر کرن لئی آئے نے جڑا انہاں نال متفق ہوے کافر ہے جڑا انہاں دے اس نعرے نو جائز سمجھے او بھی کافر ہے اس واسطے کہ انہیں قرآن دا مخالف منکر ہے تے قرآن دا منکر شریعت دا منکر کدی مسلمان ہو سکدا نہیں انہاں نال کھانا حرام مرتد نال کھان نالوں سور نال کھالو چنگا یاد رکھ لا میری گل کسے کتے بلے دا جھوٹا کھا رہے ہو گل مرتد دا جھوٹا کھانا جائز نہیں اے مرتد نے بے ایمان تے ہوئے کیوں نے انہاں حکم کافر دا منیا ہے تے کافر دے حکم منن والے نو اللہ آندا ہے تانوں کافر ہی کر چھڈن گے۔ آ ویکھ لے میں ریل دے اندر بیٹھا سا، کسے آکھیا جی مسلمان ہو رہا ہے فلاں شخص، فلاں کافر مسلمان ہو رہا ہے۔ میں آکھیا بے وقوفا، جدوں دے سکول وجود وچ آئے نے، سکول جدوں دے بنے نے مسلمان ہونا بند ہو گئے، کافر ہونا جاری ہو گیا۔ مسلمان ادو ہوندے سن جدو تعلیم کملی والے مصطفیٰ دی ہوندی سی۔ لو اج تے دسیا فرق، کی دسیا؟ مرد تے عورتاں دے حقوق دا فرق۔ اگلے جمعے اے دسنا ہے کہ یورپ نے جیڑا اے فرق مٹایا ہے تو انہاں آکھیا نعرے مارے نے برابر تے برابر تے برابر، اس برابر دے نعرے نال یورپ تے انگریزاں دے ملک وچ کی نتیجہ نکلیا ہے تے کی تباہی پھری ہے، اس تباہی دا سارا جناب رخ تیرے سامنے اگلے جمعے پیش کراں گا، تے کراں گا وی انگریزاں دیاں کتاباں دے وچوں، پھر دساں گا کہ عورتاں دا آزاد ہونا تے مردوں دے برابر حق منگنا کڈی تباہی ہے انسانے واسطے، عورتاں دا پابند رہ کے خدا دے قانون دا پابند ہونا اے عورتاں دے واسطے کڈی آبادی ہے، اور مسلمانوں اور انساناں واسطے کڈی ترقی۔ یہ اگلے جمعے تہاڈے سامنے کھولنا۔ جڑے بندے چار سال مینوں ہو گئے، چوتھا سال جا رہا جمعہ بنا، اج ویکھنا نتیجہ۔ جڑے بندے نبی پاک سرکار دی شرع مبارک دے پابند اور ساڈی جو فکر پیش کرنے آئے دے نال پورے متفق نے، نبی پاک سرکار دے دین واسطے ہر قربانی دا جذبہ دل چ رکھدے نے، سنت مبارک دے پابند، انج دے 313 بندے چاہیے نے، 313 مجاہد چاہیے نے نبی پاک سرکار دی جنگ بدر دے صحابہ جڑے سن نا، انہاں صحابہ دے برابر 313۔ نماز تو بعد انہاں بیلیاں نے نہ لکھنا، اپنے آپ ہی صف وچ لگ جائے جی تے پتے لکھاندے جائے جی، جنہاں خون دے سکنا ہو تے دینا وی رسول اللہ دے دین واسطے، تے ہن پتہ لگے گا بھی ٹکڑ کار والے کہڑے نے تے شیر سنن والے کہڑے نے تے حضور والے کہڑے نے۔ سب تو پہلا نام فقیر نے اپنا لکھیا اتنے، اس تو بعد دوجے دا، باہر دے ضلعے وچ جتھے جتھے فقیر جاندا ہے۔ مینو میرے حضرت صاحب نے فرمایا سی 313 بندے پورے کر دے، تے ہون انج دے کہ حضور دے دین واسطے ہر دنیا دی قربانی کرن واسطے تیار ہوواں، انج دے بندیاں دے نال چاہیدے نے، دوجے بیلی چپ کر کے کر جائے جے باہر، جڑے نال نہیں لکھانا چاہندے تے چپ کر کے نکل جائے جے مات تانوں کوئی ویندا ہوے، تے جڑے باقی دے نے باہر دے ضلعیاں وچ۔ الحمدللہ میں اگلے دن تقریر کیتی ہے، سنو پتو دے نال، او دے اندر فوجی موجود سی، حاضر ڈپٹی فوجی میاں محمد اشرف شاکر، پتو دے نال اوندا پنڈ۔ تقریر سنن تو بعد حالانکہ میں بڑی فوجیاں دے خلاف تقریر کیتی، لیکن او دے اندر ایمان سی، اگلے دن مینوں فون کیتا انہاں، کہن لگے چشتی صاحب ایس علاقے چ اگر تہاڈی تقریر ہوے میں بےتاب ہاں، جی کردا میں جمان کے پڑا، میں اس ویلے جڑا تہانوں فون کر رہا، میرے سر تے پگ بھی رکھیے اور میں مصطفیٰ دی سنت داری مبارک بھی رکھیے، خدا دی قسم اس طرح دے توجہ۔ تو انج دے پکے سچے مسلمان نہ لکھا لے نے صف وچ لگ جائے جی، نہ لکھا کے اگے اپنا پتہ، جنہ قربانی دینی ہے اگر کی قربانی دینی ہے وہ مولا جانے تے مولا دا کم جانے، سمجھ آئیے؟ اسا مولا نو ثابت کر دینا ہے، مولا کریما گنہگار ضرور آ، پھر تیرے حضور دے واسطے قربان ہون دا جذبہ ضرور رکھنا۔ اے بندے نام لکھان گے نماز تو بعد، ہاں جی باہر دے ضلعے چ انشاءاللہ العزیز جتھے جتھے میں گیا اتوں بھی دوستاں دا جڑے جڑے خاص درویش خدا دے پیدا ہوئے نے انہاں دے نام بھی لکھ لیاواں گے۔ ہاں جی اگلے جمعے دا خطاب دا موضوع بھی تہانوں دس دتا ہے، ہاں جی باہر چلو جنے ہو گئے نا بسم اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر برے رحمت مت, برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, میرا دل چمکا دے چمکانے والے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو زندہ ہے بلّا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, ہر ہر کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے ہر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, میرا دل چمکا دے چمکانے والے, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. حرز جان ذکر شفاعت کیجئے, حرز جان ذکر شفاعت کیجئے, نار سے بچنے کی صورت کیجئے, نار سے بچنے کی صورت کیجئے, ان کے نقش پا غیرت کیجئے, کر زیارت کیجئے, آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے, نار سے بچنے کی صورت کیجئے, حرز جان ذکر شفاعت کیجئے, مٹ جائے